ภควตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโยจะปุเบปมัจจิตวาปัจฉาโซนัปปมัจฉติโซมังโลกังปะพาเสติขับพามุตโตวะจันดิมาติอิมัตสะธรรมปริยายัตสะขัตโทสาธายัตสมันเตหิสักกัจจังธัมโมโสตโบติณบัดนี้จักได้แสดงธรรมะว่าด้วยความประมาทและความไม่ประมาทตามนัยยะที่ได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อของการแสดงธรรมซึ่งเป็นภาษาบาลีนั้นว่าโยจะปุเบปมัจจิตวาปัจฉาโซนัปปมัจฉติโซมังโลกังปภาเสติอัพพามุตโตวาจันดิมาซึ่งแปลเป็นใจความว่าบุคคลหรือว่าผู้ใดประมาทแล้วในการก่อนภายหลังไม่ประมาทผู้นั้นชื่อว่ายังโลกนี้ให้สว่างดุจจักรจันทร์พ้นแล้วจากเมฆและหมอกฉันนั้นในธรรมะข้อนี้ท่านแสดงถึงความประมาทและความไม่ประมาทซึ่งเป็นธรรมมีอยู่และเป็นของคู่กันเราท่านทั้งหลายที่ได้เกิดหรือพากันท่องเที่ยวอยู่ในสังสารทุกข์อันได้ชื่อว่าตะสงสารอันกว้างใหญ่หาที่สุดที่ประมาณไม่ได้อันใครๆตามไปแล้วไม่อาจที่จะรู้ได้เพราะความกว้างใหญ่นั่นก็หมายถึงว่าการเกิดตายเกิดตายเกิดตายไม่รู้จักสิ้นสุดและกระประสบกับความประสบกับปัญหาของชีวิตในขณะที่ตั้งอยู่แล้วก็ท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวมาสุขที่สุดอย่างของมนุษย์และสัตว์ที่เกิดในวัฏสงสารจะพึงได้รับรู้เห็นและก็ทุกข์ที่สุดสำหรับสรรพสัตว์ทั้งหลายก็ต้องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ทั้งนี้และก็ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับเหตุแล้วก็ปัจจัยเหตุที่ทำให้ต้องประสบกับความทุกข์โดยที่เราจะต้องไปเสวยเรียกวิบากคือผลอันเป็นทุกข์หาความสุขมิได้ อย่างท่านแสดงไว้ว่านรกหรืออบายภูมิทั้งสี่มีนรกเปรตอสุรกายและสัตว์เดรัจฉานทั้งสี่ในย่านนี้เป็นวิบากเกิดจากเหตุคือกรรมแปลว่าการกระทำเป็นความทุกข์โดยไม่มีทางแก้ไขเสวยชดใช้กันไปจนกว่าจะหมดอายุการเวลาของการใช้กรรมนั้นๆเมื่อหมดไปในระยะ 1 ขั้นตอน 1ก็ยังต้องเสวยส่วนที่เหลืออยู่แต่ก็เบากว่าเดิมอย่างท่านแสดงไว้ว่าเมื่อพ้นจากนรกขุมลึกที่สุดคือเวจีนะก็ต้องมาเสวยขุมถัดขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาต้นจากนรกขุมใหญ่ทั้ง8แล้วก็ยังจะต้องพบนรกสุทธานรกที่อยู่โดยรอบของนรกขุมใหญ่ทั้ง4 ทิศ 16 ขุมต้นจากนรกเหล่านี้แล้วเศษกรรมไม่หมด มาเกิดเป็นเปรตท่านจะเปรตมาเป็นอสุรกายท่านจะอสุรกายกรรมยังไม่สิ้นเกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานให้ไม่ได้เป็นคนนี่เป็นวิบากกรรมคือผลที่ไม่น่าปรารถนา แต่มันก็ต้องเป็นต้องเสวยกรรมต้องเสวยทั้งที่สัตว์นั้นๆไม่ต้องการหรือไม่ปรารถนาเลยแต่นิดเดียวอีกอย่างหนึ่งนั้นเป็นภพเป็นภูมิที่เป็นวิบากเป็นการประกาศผล อีกอย่างหนึ่งเช่นกามวจรกามภพเรียกว่าภพ 3 ภูมิ 4กามภพถ้าเราจะหมายถึงภพแปลว่าที่อยู่ก็เป็นที่อยู่ของดวงสัตว์ที่เสวยกามยังไม่ปราศจากกามคุณ ในภพของผู้เสพกามคุณนี้แยกออกไปที่มีรูปและก็ไม่มีรูปที่มีรูปได้แก่สัตว์มนุษย์คือคนอย่างเราท่านที่ไม่มีรูปแค่ได้แก่สวรรค์6 ชั้นพรหม16 ชั้น หรือเรียกว่าอุปาติกะเกิดขึ้นโดยแม่สายคันของมนุษย์และสัตว์บางประเภทไม่ต้องอาศัยไข่ไม่ต้องอาศัยสิ่งปฏิกูลนี่เป็นลักษณะหนึ่งภูมิ 4 เป็นที่ท่องเที่ยวไปมาของสัตว์ที่มีกามคุณประจำคือในจิตสันดานยังไม่หมดไม่สิ้น ภูมิที่มีรูป ภูมิที่ไม่มีรูป เช่นอย่างที่กล่าวแล้วในภพสามนั้นแต่ภูมิสี่นี้เป็นกรณีพิเศษภูมิมีสี่ได้แก่โลกุตระภูมิหมายถึงผู้ที่ฝึกฝนอบรมจิตก้าวล่วงเสียซึ่งโลกียธรรม เข้าสู่โลกุตตรธรรมระดับขั้นกันตั้งแต่พระโสดาปฏิมาปฏิผลสกทาคามีมรรคสกทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลนี่เป็นโคจรภูมิเป็นภูมิที่ ประเสริฐกว่าภูมิใดๆในโลกเป็นภูมิที่มีคติที่เที่ยงแท้แน่นอนต่อวิมุตตินิพพานการพ้นทุกข์หรือความดับสิ่งที่ร้อนทั้งหมดเหลือแต่ความเย็นซึ่งเรียกว่านิพพาน ได้แก่อรหันต์อรหัตตมรรคอรหัตตผลทั้งสองอย่างที่กล่าวมานรกก็ดีและภูมิที่กล่าวในปัจจุบันก็ดีนี้มาจากเหตุคือธรรมะสองประการเป็นประทับฐานหรือเป็นพื้นฐาน ได้แก่ความประมาทหนึ่งความประมาทมีผลเมื่อกล่าวสั้นๆก็มีผลให้เกิดทุกข์ไปนรกอย่างที่กล่าวแล้วไปสู่อบายภูมิทั้งสี่เป็นประทัดฐานประการหนึ่งคือความไม่ประมาท ความไม่ประมาทส่งผลให้เกิดมาเป็นมนุษย์สมบัติตายแล้วไปสู่สวรรค์สมบัติและก็พรหมโลกมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและพรหมโลกนี้ประกาศถึงดวงจิตวิญญาณท่องเที่ยว อยู่ในสังสารวัฏนี้โดยอาศัยเหตุคือความไม่ประมาทเป็นพื้นฐานเป็นเครื่องรับรองชีวิตทั้งที่มีรูปและก็ไม่มีรูปเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่ได้มา ร่วมชุมนุมกันยังศาลาธรรมรังสีตามกาลสมัยนิยมสำหรับผู้ที่นับถือพระพุทธศาสนากล่าวได้เลยว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในขั้นตอนหนึ่งนั่นก็หมายถึงว่าเป็นผู้รู้จักเจียดแบ่งเวลา ให้แก่ชีวิตของตนไม่เหมือนกับบางคนหรือเป็นจำนวนมากที่ไม่รู้จักการเจียดแบ่งเวลาของตนเสียเลย พวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่รู้จักเกียรติแบ่งเวลาแล้วก็รู้จักสร้างประโยชน์ใช้เวลาให้มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิต ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ผู้ประมาทมองไม่เห็น เพราะฉะนั้นเราทุกคนที่มานั่งอยู่ภายในศาลาหรือบริเวณของศาลาธรรมรังสีนี้จึงกล่าวได้ว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในขั้นตอนที่หนึ่งหรือตอนหนึ่ง ส่วนผู้ที่ไม่ได้มาแม้แต่จะอยู่ในสีมาภายในวัดอโศการามนี้และก็ไม่ใช้เวลานี้บำเพ็ญประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งให้เหมาะสมแก่ภาวะในความเป็นและหน้าที่ ที่ตนจะพึงทำผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ประมาทถ้าประมาทมากขึ้นเขาก็เรียกว่ามัวเมาในความประมาทหมกมุ่นในความประมาทและผลของความประมาทนั้นจะเป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายแม้แต่จะมาร่วมชุมนุมกันในที่นี้เราก็ยังมีสิ่งที่จะต้องระมัดระวังสังวรทำไมเช่นนั้นเราก็จะเป็นผู้ประมาทเช่นเดียวกับผู้ประมาทโดยไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติ และไม่ได้มาเหมือนกับการมาของพวกเราในที่นี้ให้เราระวังสังวรควบคุมรักษาเนื้อรักษาตัวของเราด้วยความไม่ประมาทด้วยการกระทำเดี๋ยวนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ตั้งแต่เช้ามาก่อนที่เราจะลงจากบ้านจากเรือนมาสู่วัดหรือก่อนจะลงจากบ้านมาสู่ศาลาผู้ที่อยู่ในวัดจนถึงขณะนี้เวลานี้นี่ถ้าเราไม่ระมัดระวังไม่มีการระมัดระวังสำรวมสังวรแล้ว เราก็อาจจะตกไปอยู่ในภาวะของความเป็นผู้ประมาทก็ได้คำว่าประมาทแล้วมันไม่มีอะไรดีนั่งอยู่ประมาทการนั่งก็ไม่ดีนอนอยู่ด้วยความประมาทนอนมันก็ไม่ดียืนอยู่ด้วยความประมาทเดินอยู่ทำอะไรอะไรอยู่ ด้วยความประมาทมันก็ไม่ดีที่ว่าทำอะไรอะไรอยู่นี่คืออะไรฟังเทศด้วยความประมาทก็ไม่ดีเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมหรือจะนอนภาวนาแม้แต่จะสนทนาปาศัยธรรมะแรกเปลี่ยนความรู้กันและกันด้วยความประมาทมันก็ไม่ดีทั้งนั้น ไม่ทำให้เกิดประโยชน์อะไรเลยนี่แหละจึงบอกว่าการระวังสังวรนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญเราอย่าหลงดีใจว่าวันนี้วันพระสิบห้าค่ำเราละภารกิจทางบ้านมานอนวัดหอบเสื้อหอบหมอนมานอนวัดอดข้าวเย็นมารักษาศีลอุโบสถ วันหนึ่งก็คืนนึงแล้วก็ดีใจนอนอยู่วัดก็อยู่ด้วยความประมาทแต่เนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆรับศีลแล้วก็แล้วไปไม่เคยสำรวจตรวจตาดูศีลของเราเลยบวชแล้วก็แล้วไปเป็นพระเป็นเนรแล้วก็แล้วไปไม่ได้สำรวจดูกายดูจิตไม่ได้สำรวจดูปากดูตาดูหูจมูกลิ้นความรู้สึกนึกคิดของเราเลยที่ไม่สำรวจนั่นมันเกิดความประมาทแล้วเพราะว่าสำคัญว่าเราเป็นพระเป็นเนรพระเก่าพระใหม่สำคัญว่าเป็นชีบวชใหม่บวชเก่าสำคัญว่าเป็นผู้ถือศีลอยู่โดยสุดสมาทานศีลอยู่โดยสุดแล้วกันแล้วกันไปนั่งก็นั่งอยู่ด้วยความประมาทนอนก็นอนอยู่ด้วยความประมาทกายก็ประมาททำอะไรก็ประมาทพูดอะไรก็ประมาทมือฟังอะไรก็ประมาทจิตใจก็เต็มไปด้วยความประมาทกายอยู่วัดใจอยู่บ้าน ละสิ่งใดเว้นสิ่งใดมาแล้วก็ลั่นกลับไปสู่สิ่งนั้นไปมั่วสุมคลุกเคล้าอยู่กับสิ่งนั้นบางทีภาวนาอยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวภาวนาฟังเทศน์อยู่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวฟังเทศน์นั่นแหละเขาเรียกคนฟังประมาทอานิสงส์หรือผลของการฟังมันก็ไม่เกิด รักษาศีลในโบสถ์รักษาศีลแปดศีลห้าศีลอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรียกความประมาทไม่เกิดขึ้นแล้วผลของมันก็ไร้ผลนั่นแหละมันก็สักแต่ว่าบุญกุศลมันไม่เกิดตรงนั้นความสบายกายสบายใจมันก็ไม่เกิดความฉลาดความสว่างสวยมันก็ไม่เกิดนี่แหละพวกเราทั้งหลาย พอมาถึงขั้นตอนที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติเราอย่าสำคัญว่าเราทำดีนะแม้แต่เราจะนั่งภาวนาอยู่ฟังเทศน์อยู่เดินจงกรมอยู่อะไรก็แล้วแต่ที่จะควบคุมรักษาจิตของเรานั่นนะถ้าเราทำด้วยความประมาทแล้วก็ล้มเหลวหมดมันไม่เป็นไปเพื่อการพัฒนาจิตใจของเราด้วยศีลสมาธิปัญญาเลย สัตว์ว่ามีศีลสัตว์ว่าสมมติเป็นสมาธิสัตว์ว่ามีปัญญามันเป็นลักษณะของความประมาทถ้าเป็นอย่างนี้นะให้พวกเราทุกคนรู้ไว้ความประมาทท่านจึงเปรียบเหมือนกับคนที่ตายแล้วไม่ใช่คนเป็นผู้ประมาทผู้ไม่ประมาท เปรียบได้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่คนเป็นกับคนตายเราลองยกขึ้นมามองดูความจริงกันสิมันแตกต่างกันตรงไหนคนตายไร้ประโยชน์ทุกๆอย่างไม่เกิดประโยชน์อะไรเลย ทำอะไรก็ไม่ได้ทั้งที่ในสิ่งแวดล้อมของคนตายนั้นยังมีอยู่ครบทุกอย่างตาหูจมูกลิ้นกายมือเท้าเนื้อหนังมังสาก็มีอยู่แต่ไม่เกิดประโยชน์เหมือนกับคนเป็นมีรังแต่จะแสดงความเป็นจริงของมันก็คือความผุพอง เปื่อยเน่าทรงกลิ่นเหม็นเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามธรรมชาติของมันไม่เกิดประโยชน์อะไรทั้งสิ้นคนเป็น ร่างกายอ่อนสระสวยเหลียวซ้ายและขวาคู่แขนเหยียดแขนเดินก้าวหน้าถอยหลังยืนเดินนั่งนอนหยิบฉวยแบกหามนี่อ่อนสระพร้อมที่จะน้อมนำไปบำเพ็ญประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรมได้ทุกอย่างให้สำเร็จประโยชน์ได้ทั้งประโยชน์ในโลกนี้ ในการทำมาหาเลี้ยงชีพอยู่เย็นเป็นสุขพอกินพอใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินลูกเต้าหลานเหลนได้รับการศึกษาพัฒนาเตรียมตากับเพื่อนมนุษย์เขาประโยชน์โลกหน้าก็เป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศรัทธาด้วยศีลด้วยการเสียสละแล้วก็ด้วยสติปัญญา ไม่เป็นผู้มัวเมาประมาทหลงละเลงอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือโลกสงสารจนมองไม่เห็นเรื่องของพระศาสนามองไม่เห็นสิ่งที่จะพัฒนาจิตใจของตนให้เจริญยิ่งขึ้นไปเป็นผู้กลับไปใน ประโยชน์อย่างยิ่งในแก่วิมุตติการหลุดพ้นหรืออนิพพานไม่ปล่อยให้พระพุทธศาสนาเป็นหมันเพราะไม่ได้ทำการศึกษาและปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้ที่ประมาทเนี่ยถึงจะมีคำสอนศาสนาเลิศประเสริฐ คำสอนเลิศประเสริฐนั้นก็เป็นหมันย่อมไม่เกิดประโยชน์อันใดเพราะฉะนั้นศาสนาที่มีความหมายและยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นก็สำหรับผู้ที่ไม่ประมาทเท่านั้นได้แก่พวกเราท่านๆเพราะฉะนั้นได้พูดถึงความประมาทและความไม่ประมาทโดยเป็นอาการลักษณะภายนอก เป็นนิมิตหมายพอที่เราทั้งหลายได้ยึดถือเราเป็นแนวทางสร้างความเป็นความเข้าใจในเรื่องของความประมาทและความไม่ประมาทจะพอสมควรถ้าต่อไปนี้ก็จะได้ชี้ถึงว่าตัวของความประมาทและความไม่ประมาทมันคืออะไรมันก็ไม่มีอะไรมากความประมาทก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งความไม่ประมาทก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งทำเหมือนกัน เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเหมือนกันไม่ใช่ว่าความประมาทความไม่ประมาทเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าความไม่ประมาทไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าหาได้เป็นเช่นนั้นไหมเป็นคำสอนเหมือนกันเพราะเป็นธรรมชาติมีอยู่คู่กันเหมือนมืดกับสว่างร้อนกับเย็นสุขกับทุกข์หิวกับอิ่ม แต่ว่าความหมายพุทธประสงค์เนี่ยแตกต่างกันเท่านั้นในคำที่เป็นความประมาทและความไม่ประมาทและวิธีการสอนทีนี้ก็แตกต่างกันออกไปตามเหตุและปัจจัยของมันผู้ประมาทสิ่งที่เราจะพึงทำความเข้าใจได้แก่ ตัวประมาทนั้นมันเป็นยังไงตัวไม่ประมาทนั้นมันเป็นยังไงมันเป็นตัวเป็นตนเป็นรูปเป็นร่างมีหน้ามีตาความประมาทและความไปหมาดมันจะดำรงทรงอยู่ก็ต้องอาศัยปัจจัยเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายหรือเปล่าความประมาทมันเป็นธรรมะธรรมะที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาและแสงสี มันเป็นเพียงแค่ความรู้สึกกระทบสัมผัสในจิตใจคือดวงผู้รู้ของคนและสัตว์เท่านั้นมันเป็นของเป็นธรรมที่ละเอียดนั่นคืออะไรให้เราดูง่ายๆเลยการที่เราพูดอะไรผิดพลาด ดูอะไรผิดพลาดฟังอะไรผิดพลาดทำอะไรอะไรผิดพลาดคิดก็ผิดพลาดนั่นแหละเป็นความประมาททำไมจึงผิดพลาดเพราะมันขาดอะไรก่อนที่เราจะทำจะพูดจะคิดจะเดินจะเดินจะนั่งจะนอนจะกินจะดื่ม มันขาดอะไรไปหรืออาการเหล่านั้นจึงเป็นเครื่องหมายบอกถึงความเป็นผู้ประมาทไปแล้วและก็ประโยชน์ที่เราพึงต้องการและปรารถนานั้นมันจึงไม่เกิดขึ้นเพราะมันขาดสติสติที่แปลว่าเป็นความระลึกนี่แหละ เราจะไปที่ไหนก็ต้องระลึกถึงที่นั่นเราจะทำอะไรก็ต้องระลึกถึงสิ่งที่เราจะทำนั้นเรื่องที่เราจะพูดนั้นเราระลึกขึ้นมาได้นั่นแหละคือสติเพราะฉะนั้นคนที่ประมาทคือคนที่ขาดสติไปเดินขาดสติไปยืนขาดสติไปนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดขาดสติไป ฟังเทศก็ขาดสติสนทนาปราศัยแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันมันก็ขาดสติถ้าขาดสติแล้วมันก็เกิดเรื่องทั้งนั้นล่ะไม่มากก็น้อยนี่แหละเพราะการไม่มีสติผู้ที่ไม่มีสติผู้ขาดสตินั่นแหละคือเป็นผู้ประมาท นี่คือตัวประมาทตัวที่ระลึกอะไรไม่ได้แต่นี่ตรงกันข้ามผู้ไม่ประมาทก็คือเป็นผู้มีสติที่ระลึกได้การระลึกไม่ขาดไปจากความรู้สึกดวงจิตดวงใจของผู้นั้น เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีเข้าใจอย่างนี้ว่าผู้ไม่ประมาทคือผู้มีสติมีสติประจำอยู่ในกายในจิตกายของเรามีอะไรบ้างมันทำอะไรบ้างกายของเราประกอบไปด้วยปากคือวาจามีทวารทั้งเก้ามีเจตจารทั้ง ที่มองเห็นก็มีห้าตาหูจมูกลิ้นกายไม่เห็นก็คือมโนทวารที่รับรู้อารมณ์ในการรูปเสียงกลิ่นรสลาภยศกระเสริญสุขทุกข์เสริมลาภเสริมยศดุทาทุกข์นี่คำว่ากายมันก็ไม่แคบมันกว้างกว้างเกินกว่าที่เราจะใช้สติของเราได้ทั่วถึง แล้วก็เรื่องเลวชันการตัวเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในกายของเราทันตัวเหตุการณ์ที่มันจะเคลื่อนไหวภายในคำว่าคนหรือตัวของเรานี่นี่ส่วนกายนะถ้าเราจะมองลึกลงไปในส่วนจิตใจในแก่ความรู้สึกมันคิดว่ายิ่งรวดเร็วมากที่จะทำเราขาดสติตามไม่ทัน ได้เป็นอย่างมากเลยทีนี้ถ้าหากว่าเรามีเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้มีสติแล้วเนี่ยความเสียหายก็จะไม่เกิดขึ้นในกายและจิตใจของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเพราะฉะนั้นความประมาทกับความไม่ประมาทอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้เราจะทำยังไง ความประมาทท่านบอกให้ละเสียให้แก้ไขเป็นธรรมที่ควรละควรลดควรเว้นอย่าไปเจริญตามรอยของมันอย่าไปสนับสนุนอย่าไปหล่อเลี้ยงอย่าไปเสียดายเรียกว่าฆ่ามันทิ้งไปซะวันนั้นเถอะนะอย่าไปทำให้ถนอมมันเพราะมันไม่ยังประโยชน์อะไรให้เกิดขึ้นแก่ตัวของเรามีแต่ทำลาย แม้แต่เราจะทำความดีด้วยความขาดสติเนี่ยความดีมันก็ไม่เกิดเกิดมันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยร้อยเปอร์เซ็นต์ขาดตกบกพร่องในที่มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นเป็นคนไม่ประมาทมีสติสมบูรณ์ในกิจการนั้นๆจะทำอะไรก็ตามภายนอกก็ตามภายในก็ตามมีสติพร้อมไม่มีคำว่าเผลอ ความผิดพลาดบกพร่องมันก็ไม่เกิดขึ้นงานภายนอกก็เหมือนกันผิดพลาดมันก็จะไม่มีเสียหายมันก็จะไม่เกิดแต่ที่มันมีมันเกิดอยู่นั่นให้ดูดีๆแต่นี่สติคือความเป็นผู้ไม่ประมาทนั้นไปใช้ในเวลาไหนก่อนแต่ที่เราจะทำจะพูดจะคิด ทุกสิ่งทุกอย่างแค่ระลึกรู้ทั้งตัวเราที่เราจะทำด้วยมือด้วยเท้าด้วยการเดินด้วยการนั่งการยืนให้รู้ปากของเราที่จะพูดก่อนที่เราจะพูดจิตของเราก่อนที่จะคิดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรจิตอะไรก็ตาม ให้รู้ก่อนระลึกก่อนเห็นก่อนแก้ก่อนเข้าใจก่อนทำความเข้าใจก่อนแล้วไปใช้ในขณะทำก็มีสติควบคุมอย่าไปสำคัญว่าข้ารู้แล้วเข้าใจแล้วหลับตาเดินหลับตาทำก็ได้นั่นคือคนประมาทต้องมีสติกำกับอยู่ ถ้าจะทำด้วยมือก็ต้องอยู่กับมือถ้าต้องอาศัยตามือก็ต้องมีสติก็อยู่กับตาอาศัยหูฟังก็มีสติอยู่กับหูไม่ใช่ว่าจะลอยไปแต่คนสำคัญเวลารู้แล้วนะสติก็เลื่อนลอยไปที่อื่น บางทีขณะที่ทำนั้นเราไม่เห็นเมื่อทำไปแล้วว่างๆเรานำมาพิจารณายืดขึ้นมามองดูทีอาจจะเห็นความขาดตกบกพร่องมีอยู่ถ้ามีก็จะเห็นจะรู้นี่แหละเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นผู้ที่ประมาทแล้วโดยการก่อนภายหลังเป็นผู้ไม่ประมาท ผู้นั้นชื่อว่าโลกนี้ยังโลกนี้ให้สว่างกระจ่างแจ้งแก่ตนได้เหมือนพระอาทิตย์เมฆหมอกพ้นไปแล้วจากเมฆจากหมอกฉันใดก็ฉันนั้นเพราะความมืดยังความไม่ปรารถนาเกิดขึ้นแก่ชีวิตแม้แต่ชีวิตนั้นจะปรารถนาแต่ความสว่างก็ตามแต่ก็ไม่พบไม่เคยเห็นเลย ทั้งนี้ก็เพราะว่าไม่แก้กำจัดความประมาทนั้นให้หมดไปจากตัวของเราและก็ไม่มีการฝึกฝนเพื่อจะสร้างความไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราเพราะฉะนั้นการให้ทานก็ดีรักษาศีลก็ดีไม่เฉพาะเจริญเมตตาภาวนาและการฟังธรรม ตลอดทั้งการเจริญเมตตาภาวนาเหล่านี้ทั้งหมดเป็นลักษณะสถานที่และเวทีของผู้ฝึกเป็นผู้สร้างฝึกสั่งสมพัฒนาธรรมที่ได้ชื่อว่าไม่ประมาทให้แก่ตัวของเราให้ทุกคนเข้าใจอย่างนั้นทานก็เป็นการฝึกสติคือความไม่ประมาท ถ้าเราคิดว่าทานมันจะเป็นเครื่องฝึก เราก็ต้องตกไปเป็นผู้ประมาททำด้วยการประมาทมันก็จะไม่เกิดจานหายไปเมื่อทำให้ด้วยการประมาทแล้วอานิสงส์มันก็ไม่เกิดเต็มที่ไม่คุ้มค่ากับสิ่งที่เราเสียสละลงไปรักษาศีลก็เหมือนกัน เป็นการรักษาด้วยพัฒนาความไม่ประมาทคือสติของเราเมื่อเรารักษาศีลด้วยความไม่ประมาทศีลนั้นจะอ้วนผีปีมันสมบูรณ์ยังใจเป็นผู้ที่มีศีลรักษาควบคุมนั้นให้เป็นใจอิ่มใจอิ่มใจอ้วนไม่ร้อยไม่หิวไม่แห้งไม่ร้อน เป็นจิตใจที่ชุ่มชื้นด้วยเมตตาปรารถนาความสุขให้แก่ตัวและบุคคลผู้อื่นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเรียกว่าศีลเรื่องไม่หิวไม่หิวพวกหิวหอยเตะเป็นไงเราเข้ากิน เราควรเข้ากินต้มถึงเข้ากินปิ้งก้อนเข้ากินเพราะมันหิวบางทีมียศถาบรรดาศักดิ์อันสูงใหญ่ได้มาแสนยากให้ความประมาทมันทำลายจนหมดสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นทั้งทรัพย์สิ้นทั้งชื่อเสียงและเกียรติยศ โคชะสกุลที่หมายไว้ว่าไปหมดเห็นไหมไม่มีอะไรที่มันจะทำไม่ได้การเจริญสมาธิภาวนาอย่างที่พวกเราทั้งหลายกระทำกันทีนี้จะไม่พูดถึงเพราะว่าพวกเราทั้งหลายได้รู้จักขั้นตอนของการประพฤติของการเจริญสมาธิภาวนาแล้วหลักเบื้องต้นที่ทำอย่างไรนั่นแหละ เป็นวิธีการฝึกสติของเราดีๆด้วยอย่างเป็นการหล่อหลอมสติของเราเป็นการฝึกสติของเราเป็นการพัฒนาจิตใจของเราพวกเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่ต้องห่วงกังวลกับคำว่าใจที่ทำหน้าที่รับสุขรับทุกข์โดยไม่ได้พัฒนาเขาลงไปโดยตรงอะไรก็เป็นเรื่องของสติอย่างเดียว ใช่ไหมใจของเราทำไมไม่ได้พัฒนามันบ้างจิตของเราทำไมไม่ได้พัฒนามันบ้างทำไมเราพัฒนาแต่สติใครคิดอยู่รู้ไหมถ้าจะคิดอย่างนั้นนะเพราะว่าสติมันเป็นธรรมที่สำคัญที่สุดกว่าธรรมทั้งหมดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสไว้อย่างนั้น 84 ธรรมสัมปชัญญะยกธรรมคือสติสัมปชัญญะสองข้อนี้ธรรมทั้งหมดอยู่ในการอุปการะของสตินี้เท่านั้นไม่ว่าใครจะเจริญธรรมอะไรทำอะไรที่จะเจริญขึ้นมาจากมนุษย์สัตว์มนุษย์สัตว์นั้นจะต้องมีสติสัมปชัญญะนี้เป็นพื้นฐานและธรรมทั้งหลายเหล่านั้นจะดำรงทรงอยู่วัฒนาการ อยู่ในจิตใจพัฒนาจิตใจกายและจิตใจของมนุษย์สัตว์เหล่านั้นได้เพราะมีสติสัมปชัญญะตั้งมั่นแล้วก็แน่นอนมีวันไหวไม่ควรแข่งเป็นสมาธินี่เราเห็นความสำคัญหรือยังเมื่อสติตัวนี้ตั้งอยู่ที่ไหน เมื่อสติตัวนี้สงบอยู่กับอารมณ์อะไรยึดมั่นอยู่ในอารมณ์อะไรทำให้สติรู้ไม่ลอกแวกไม่ว่างแย่งความจำไปสู่อดีตอนาคตไม่ว่างแย่งความจำวันไหวสลายเถิดไปกับผู้สูงอยู่และจำปัดลาภยศสรรเสริญที่เกิดขึ้นจากมโนทวาร แล่นไปสู่อดีตแล้วไม่พอไปอนาคตนี่นั่นเพราะสติมันไม่ตั้งมั่น เราก็ว่าใจเราแล่นไปมันไม่ใช่สติเราเนี่ยแหละแล่นไปดูที่ว่าเมื่อมันเห็นจริงๆนี่ล่ะขณะนี้สติของเรามันอยู่ที่ไหนมีอะรเป็นอารมณ์เมื่อลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์เมื่อเราลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ควบคู่กับพุทโธมั้ยเวลาพุทโธไปแล้วเหลือแต่ลมตามขั้นตอนของหลักของการปฏิบัติหรือกำลังขยายลมอยู่บริหารร่างกายด้วยลมอยู่บริหารจิตด้วยการขยายลมอยู่นะนี่แหละแต่นี่เมื่อสติมันขาดจากลมลดจากลม เพราะฉะนั้นเมื่อสติของเราท่องเที่ยวไปที่ไหนใจของเรามันก็ท่องเที่ยวไปที่นั่นแหละสติมันเป็นรูปของร้อนใจมันก็ร้อนเป็นรูปของเย็นมันก็เย็นแต่ว่าร้อนหรือเย็นเกิดขึ้นจากสติมันมีอยู่สองอย่างนะร้อนเย็นถ้าสติมันหลงมันหลงโลกสงสาร มันก็เย็นอย่างนั้นล่ะถ้าสติมันไม่หลงเรื่องของสังขารความเย็นเกิดขึ้นเพราะสติตั้งมั่นในอารมณ์แน่แน่แน่เหนียวแน่ลมน่าจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆหรือลมหายใจหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เรานอนก็มาเป็นอารมณ์ของเครื่องระลึกของสตินั่นคงอยู่ด้วยกัน จะแนบเนียนจะแนบสนิทกันลงไปแล้วสมาธิความตั้งมั่นมันเกิดขึ้นที่เราภาวนาลมหายใจหรือพุทโธอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับพวกเรานะเพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ภาวนา เพียงแต่ว่าเราเป็นผู้ฝึกสติหล่อหลอมสติสร้างสรรค์สติของเราโดยวิธีการระลึกถึงสิ่งนี้โดยการสิ่งนี้อยู่เป็นมิตรเป็นประจำจนกว่าสติมันมั่นคงโดยไม่ต้องบังคับไม่ต้องเคี่ยวเข็ญ มันจะปรากฏสมาธิขึ้นความสงบเกิดขึ้นความตั้งมั่นเกิดขึ้นนี่ถ้าสติมันเป็นไปกับการฝึกอย่างนี้ความเย็นของสติที่เกิดขึ้นกับสตินั้นผู้ฝึกสติที่ฝึกนั้นน่ะมันต่างกันกับที่สติมันร่องรอยเพื่อเพิ่มประจามอารมณ์ไปพบกับความเย็น เหมือนความเย็นที่มีอยู่ในโลกเป็นยังไงเย็นแล้วมันทุกข์เห็นไหมถึงฤดูหนาวน่ะเย็นจัดๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันสุขหรือมันทุกข์ล่ะถึงเราจะมีผ้ามาห่มมีไฟมาผิงเออมันก็ทุกข์อยู่นั่นเหม็นมันจะสุขตรงไหนใช่ไหมเราจะผ้ามาตุ้มมาห่อ อำนาจความเย็นก็อากาศมันก็ทำให้ปวดกระดูกกระเดี่ยวปวดเนื้อปวดตัวถึงมันจะไม่หนาวก็ไปตรงไหนก็ตามแต่นี้ถ้าว่าความเย็นมันเกิดขึ้นกับสติสติรู้สึกว่ามันเย็นเพราะอำนาจของใจสงบสมาธิตั้งขึ้นแล้วมันเป็นยังไงมันจะแตกต่างกันนี่ สติเป็นตัวไม่ประมาทเมื่อเราฝึกให้เป็นไปกับการฝึกของพวกเราการกระทำบำเพ็ญของพวกเราแล้วมันก่อให้เกิดประโยชน์อันใดๆไม่อาจจะประเมินได้ว่ามันมีค่าสักเท่าไหร่แม้แต่เราจะพิจารณาธรรมเป็นอารมณ์อะไรก็ได้ อย่างท่านแสดงไว้ในสติสัมปชัญญะนั่นน่ะหรือว่ามีสติเป็นไปในกายย่อกายพิสดารเมื่อเราระลึกไปพินิจพิจารณาไปกรองไปไปไปไปมากเข้ามากเข้านานเข้านานเข้าจิตใจมันรวมเข้ามาเข้ามาแล้วมันก็สงบ พอสงบคำว่าสงบคือไงเราพิจารณาแล้วอย่างกันอย่างเลยพอสงบปั๊บมันละความคิดทั้งหมดนั้นเลยเรื่องทุกเรื่องที่เรานำมาพินิจพิจารณามันจะดับไปจากความรู้สึกของสติโดยเป็นไปของมันเองนี่แหละเขาเรียกว่าจิตรวม นี่แหละก็เรียกว่าจิตสงบแล้วก็เป็นเองแล้วไม่ได้ก็เป็นถ้าเป็นเองแล้วถ้าเราพิจารณามาเป็นเวลามากเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าเขารวมลงไปแล้วก็จะอยู่ได้นานอาจจะสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็ได้เราปรุงเหตุมาก ถ้าผมมีความสงบเกิดขึ้นมันก็มากแล้วก็ต้องลึกละเอียดถ้าเราปรุงเอียดน้อยผมก็น้อยความสงบก็นิดหน่อยตื้นๆถ้าจะขุดบ่อเดี๋ยวมันก็เต็มขุดบ่อไว้ข้างทางตื้นๆเดี๋ยวมันก็ละอองธุลีขยะบุญฝอยมันก็เต็มถ้ามันลึก มันก็ยากที่จะเต็มง่ายๆฉันใดจิตใจของพวกเราก็เหมือนกันถ้าไม่ลงไปด้วยเหตุผลที่เราพิจารณาโดยใช้เวลาต่อสู้กับความทุกข์เพราะเวทนาน้อยใหญ่จนจิตของเรานั้นรวมก็มาแล้วลงไปละเองวางเองสงบเองนี่แหละ เราสร้างเหตุนานมากผลของมันก็สงบได้นานและละเอียดลึกซึ้งพอสงบลงไปปุ๊บนี่สงบจากอาการที่เราใช้สติของเรานึกถึงใช้สัมปชัญญะของเรารู้ที่เราจะไปตั้งความรู้เข้าไว้ในสิ่งเหล่านั้นตั้งยังไง สมมุติว่าอนิจจังผมก็เป็นอนิจจังขนก็เป็นอนิจจังอย่างนี้เป็นต้นจะตั้งไว้ในทางสุภาพผมก็ไม่งามขนก็ไม่งามอย่างนี้เป็นต้นจะตั้งไว้ในใจรักอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรอะไรก็เป็นอนิจจังหมดสังเกต ภายนอกมีผมก็เลือดฟันหนังภายในจนถึงเยื่อในกระดูกนี่ให้พิจารณาดูแล้วจะเราจะตั้งเป้าหมายว่าจะเอาอะไรเป็นเป้าฝึกสติกำลังตั้งแต่หัวจดเท้าเมื่อเราพิจารณาไปแล้วสติของเราเกิดความมั่นคงคล่องแคล่ว คล่องตัวเหมือนลิงน้ำกิ้งโคกลงจากภูเขาไม่เหนื่อยนั่นแหละลักษณะที่มันจะทำให้สงบนะถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าไปห่วงกับการนอนมันจะตายไว้มันตายพิจารณาเรื่อยไปนั่งพิจารณาอยู่นั่นมันก็ไม่ดีเดือดร้อนสติมันไหลไปคล่องตัวเหมือนรถ น้ำมันก็ดีเครื่องก็ดีถนนก็ดีวิ่งคล่องปลอดโปร่งไม่กระตุกกระตักนี่จิตที่มันคล่องตัวแล้วมันจะเป็นไปมันก็เป็นลักษณะอย่างนั้นถ้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วอย่าห่วงอย่ากังวลกับการไม่ได้กินไม่ได้นอน ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนเจริญมาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไป จนกว่าสิ่งที่เราเจริญนั้นดับไปจากจิตโดยธรรมชาติโดยความปล่อยเองวางเองละเองนี่เขาเรียกว่าจิตสงบจิตรวมจะเหลือแต่จิตคือสติเหลือแต่สติสติหยุดการระลึก สัมปชัญญะก็หยุดรู้และไปรู้อะไรรู้สติที่หยุดจากความระลึกตั้งอยู่ในฐานเดียวไม่สัดไม่สายสัมปชัญญะก็รู้อยู่อย่างนั้นนี่แหละถ้ากายยังมีลมหายใจ จะเห็นลมหายใจจะปรากฏลมในหายใจกายทั้งหมดที่เราพิจารณาแล้วดินน้ำลมไฟดีผมขนเล็บฟันหนังกระทั่งเยื่อกระดูกกระดอกกระดูกสามร้อยท่อนมันหลุดไปจากสติแล้วมันระงับไปจากสติแล้วแต่กายนั้นยังอยู่ เมื่อกายอยู่สิ่งที่จะปรากฏกายนั้นไม่ปรากฏแต่จะปรากฏลมไอ้ของหยาบๆมันหมดไปแล้วเหลือของละเอียดท่านละเอียดคือลมจะปรากฏว่ามีลมกายก็คือยังเหลือลมลมก็เป็นลมที่ละเอียดไม่หยาบ เมื่อมีสติเหลือแต่ลมสติตัวนั้นก็ให้เพ่งลมจับลมเพราะลมเป็นกายที่เนื่องในธาตุดินลมเป็นกายแต่เป็นกายที่ละเอียดกว่าดินน้ำนั่น มันยังดับไม่หมดธาตุลมยังอยู่ปรากฏแก่สติก็ต้องไปเพ่งลมเพราะกายคือลมยังอยู่เป็นลมที่ว่างจากความคิดลมเป็นธรรมธาตุคือธาตุลมที่บริสุทธิ์ เราจะเห็นเป็นลมบริสุทธิ์ลมละเอียดเมื่อรูปคือลมมีอยู่ก็อยู่กับรูปคือลมเมื่อเพ่งลมไปลมไปลมมันหยาบก็ไม่ละเอียดลงลมมีอาการอุ่นหรือเย็นก็ดูความเย็นให้รู้ความเย็นเนี่ย ทีนี้ถ้ามันเย็นก็ดูความเย็นตัวนั้นทีนี้มันก็จะเป็นไปตามความวิตกความตึกของสติแล้วถ้ามันเย็นขึ้นมันก็จะขึ้นตามที่เรากำหนดเนี่ย จิตของเราก็จะสบายมากขึ้นเติบอิ่มมากขึ้นถ้ากายอยากยังมีเอาลมนั้นไปบริหารร่างกายกระจายไปแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาหน้าหลังออกทุกขุมขนมันจะเป็นไปตามสติกำหนดวิตกนั้น แล้วเราก็จะเห็นเป็นความอัศจรรย์เมื่อเหลือแต่สติตั้งมั่นมันเป็นความอัศจรรย์อันหนึ่งเมื่อจับกายคือลมละเอียดกายละเอียดได้และบริหารกายที่เอากายที่ละเอียดนั้นมาบริหารจิตขยับขยายความเป็นหนึ่งความสงบความเยือกเย็นนั้นมันกว้างขวางออกไป เมื่อมันอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งให้อยู่และเราสร้างขึ้นมาแล้ว แผ่ออกไปมันกว้างก็เหมือนอย่างเรานั่งอยู่ในศาลาเนี่ยนั่งตรงนี้มันสบายนะนี่ในตัวเรามีบทสี่นั่งมันสบายนั่งที่ไหนก็สบายแต่นี่คนเราน่ะมันไม่ใช่นั่งอย่างเดียวนะก็ลองไปให้มันยืนสบายดูบ้างสิ หัดยืนให้มันสบายเหมือนนั่งให้มันสงบเหมือนนั่งบ้างถ้าหัดได้แล้วก็ลองให้มันเดินนี่ลองให้มันเดินสบายเหมือนนั่งเหมือนยืนนี่ก็เดินมันก็สบายเหมือนนั่งเหมือนยืนนะหัดนอนเนี่ยก็เลยทำอย่างนั้นเราทุกคน อาศัยญาณบทสี่เป็นที่เป็นเครื่องอยู่เพราะญาณบทสี่นั่นแหละมันเป็นนิมิตหมายบอกถึงความสุขความทุกข์หรือความไม่สุขไม่ทุกข์โดยธรรมชาติของมันเมื่อเราค้นความสุขความทุกข์ปรากฏในจิตของเราได้แล้วเราก็ควรที่จะขยับขยายกระจัดกระจาย ทำภายในนั้นไปสู่กับวิญญาณภายนอกถ้าเราทำได้อย่างนั้นไม่มีที่ตรงไหนที่จะทำให้เราต้องทุกข์เดือดร้อนไม่มีที่ตรงไหนที่จะทำให้เราหาความสงบสุขสบายไม่ได้นี่แหละมันดีตรงนี้การที่เป็นมาอย่างนี้นั่นแหละคือเป็นผู้ไม่ประมาท ขณะที่เรากระทำนั้นเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมกำกับการงานที่เรากระทำอยู่เหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นเราก็ระลึกและรู้ได้โดยเท่าทันสติของเราจะเลื่อนเร็วขึ้นจะแก่กล้าขึ้นจะมีพลังเข้มแข็งมากขึ้นเหล่านี้เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมและภาคเพียร และเป็นการทำลายซึ่งความประมาทในแก่การเป็นผู้มักขาดสติมักขาดสติมันก็จะห่างไกลออกไปเบาบางลงไปความเป็นผู้มีสติกล้าแข็งมันก็เจริญตัวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นความเจริญ ทั้งในส่วนที่ลดละปล่อยวางสิ่งที่ควรละปล่อยวางทั้งในส่วนที่ควรพัฒนาให้ปรากฏเจริญยิ่งขึ้นเพราะอาศัยความภาคความเพียรผู้มีความเพียรย่อมเป็นผู้สำเร็จสมประสงค์ทุกสิ่งทุกประการเพราะฉะนั้นการแสดงธรรมมาก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาที่วังก็มีด้วยประการแค่นี้